Poranek, preludium i tytułowy Breath, czyli oddech. To płyta Arka Czernysza, to także jego kompozycje. Arek gra na akordeonie już od wielu lat. Filip Arasimowicz na kontrabasie i Antoni Wojnar na perkusji. Wspominałem na początku naszego spotkania o tym, że nowość z Hefheti dotarła do mnie. No więcej tych nowości jest. Myślę, że wrócę do nich w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę, bo tam także artyści spoza Polski występują w tamtej audycji, jak Państwo się orientują być może. Wracam zatem do Hefheti i to jedna z ważniejszych premier tegorocznych słowackiej wytwórni, bo to płyta Michała Zaborskiego i jego kwartetu. Michał jako ostatni z Atom String Quartet zdecydował się na wydanie albumu pod własnym nazwiskiem. Gościł także w Trójce przy okazji premiery płyty Feeling Earth. Trzy utwory przed nami. Kopertniec, tak, nie kopertaniec, tylko kopertniec, Melody of the Prairie i Pomazaniec. To też są wszystko kompozycje Michała Zaborskiego, grającego na altówce. Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciej Szczyciński na kontrabasie i Michał Bryndal na perkusji. Michał Zaborski Quartet. Thank you. Płyta nagrana w czerwcu 2017 roku, ale na premierę czekała aż do roku 2019. Michał Zaborski i jego kwartet. Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciej Szczyciński na kontrabasie, Michał Bryndal na perkusji. Kopyrtniec, Melody of the Prairie i Pomazaniec. Trzy kompozycje Michała Zaborskiego z płyty Feeling Earth. Obiecałem Państwu dziś na początku naszego spotkania w audycji Teraz Polskie, że wrócimy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert Łukasza Pawlika. Łukasz Pawlik, jego wspaniały zespół z Mike'em Sternem w składzie. Thank you. Dziękuję bardzo. Mike Stern, What Might Have Been from the album Voices, z płyty Voices. Dawid Główczewski, Paweł Pańta, Cezary Konrad, Łukasz Pawlik. Dziękuję bardzo. Jak komputer odpali, to zagramy teraz utwór pod tytułem Greg's Walk. To jest moja kompozycja właśnie z płyty pod tytułem Long Distance Connections, na której, tak jak mówiłem, można usłyszeć Majka. Dzisiaj można go usłyszeć w trójce, z czego bardzo się cieszę. Komputer odpalił, zagrali Greg's Walk. To był koncert zespołu Łukasza Pawlika. Mike Stern na gitarze 3 lipca tego roku. A Państwo usłyszeli ten koncert na antenie w ostatnią niedzielę w naszej stałej porze, gdzie koncerty z studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze zdążymy zajrzeć do muzycznego kalendarza. Urodziny Mietka Szcześniaka bowiem. Of you, the little piece. is in me will die. Blossom fails to bloom this season. Promise not to stare too long. America, for this is not a miracle. There was a time I stormed the blue so pure, for this could be the biggest sky. I could have the faintest idea. This is not America. This is not America. From the inside, falcon spirals to the ground. The biggest sky. So bloody red tomorrow's clouds. A little piece of you, the little piece in me. Tak, słuchałem sobie tego utworu i od razu przypomniała mi się opowieść Patha Metheny o tym, jak pracowali z Davidem Bowie nad This is Not America do filmu Falcon and the Snowman. Może kiedyś będzie okazja wrócić do tych patowych opowieści. A teraz czas się żegnać. Jeszcze jedna ważna data urodzinowa, Adam Jarzmik, dobrze Państwu znany. Młody, a już bardzo doświadczony pianista obchodzi dziś swoje urodziny i to właśnie utworem tytułowym z najnowszej płyty kwintetu Adama, czyli takiego to kwintetu powiększonego o gitarzystę Mike'a Moreno, którego właśnie słychać tutaj. On the way home. Czyli właściwie wszystko się zgadza. Dziękuję Państwu za to spotkanie dzisiejsze. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Tu Trójka. Zapraszam Państwa do szóstej przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik.